makes a fish desert the sea. Something there, while playing games with submarines, seems clever. Don't get concerned of what it hurts, or even cares. What do the dolphins hear that drives them out? The Damage. Zespół, który wciąż istnieje od roku 1976 począwszy. Właśnie wtedy w Londynie The Damned powstali. Jeśli chodzi o skład oryginalny, to nadal Dave Vanian jako wiodący wokalista i Captain Sensible, kiedyś basista, obecnie grający na gitarach i śpiewający w chórkach, a czasami nawet jako ten wokalista podstawowy. Wrócił również do składu Paul Gray, basista, który działał w zespole w latach 80. przez kilka lat. I co godne uwagi, płyta Evil Spirits, o której dzisiaj mówię, dotarła w Anglii do top 10, jeśli chodzi o listę sprzedażową albumów. Jest to wypadek w przypadku grupy The Damned bez precedensu, dlatego że nawet w okresie największej popularności, czyli w latach 70. i 80., ta sztuka zespołowi się nie udała. Evil Spirits, tytuł albumu. Sona Deceit, tytuł utworu, który już za nami, a teraz Standing on the Edge of Tomorrow. Standing on the edge of tomorrow. To grupa Hot Snakes, która reaktywowała się po kilkunastu latach przerwy. Nagrali nową płytę, Rick Froberg nadal na czele zespołu, nagrali nową płytę Jericho Sirens. Zanim ta płyta do mnie dotrze, stare nagrania dzisiaj zespołu Hot Snakes, ale odświeżone, dlatego że no taka trochę legendarna płyta w pewnym sensie, przynajmniej dla niektórych, dla fanów post-hardcore'u na pewno. Ukazała się, została wznowiona właściwie płyta z roku 2002, Suicide Invoice. I w związku z tą reedycją właśnie postanowiłem w oczekiwaniu na nowe nagrania sięgnąć po te nieco starsze. Paiden Cigarettes za nami, a teraz jeszcze króciutko Why Does It Hurt? Falling, grief stricken and exhausted, trapped in my room while the house was burning to the motherfucking ground. We'll be right back. Jeff Rosenstock. Ważna postać dla amerykańskiej muzyki niezależnej. Mimo stosunkowo młodego wieku, bo ma 35 lat, brał udział w nagraniu około 20 płyt pod różnymi szyldami, związany między innymi z takimi kolektywami jak Bomb the Music Industry, The Arrogant Sons of Bitches, Pegasus XL, Cardrow. No, mógłbym wymieniać. W każdym razie już od kilku lat Jeff Rosenstock nagrywa solo i to jest jego trzeci album zatytułowany Post. Bardzo udany. Szczerze polecam. USA za nami, a teraz TV Stars. I can't play piano all that well. Like I'm fine, I can get away with it. If I'm acting like I'm drunk on stage, and you're shocked that I'm playing anything, I'll get away with it. I'll get away. Can't see you in another's arms. Thank you. kid I was afraid to die, but I grown up now. Radio's on. Thank you. Damon Dunes, czyli Damon McMahon ze Stanów Zjednoczonych. Najnowsza płyta tego artysty Freedom, a to był utwór zatytułowany Believe. Teraz natomiast zespół, o którym Państwo być może nie słyszeli, Creepshow, a to dlatego, że powstał całkiem niedawno, właściwie to nie wiem, czy to nie jest taki jednopłytowy efemeryczny twór, mianowicie w skład Creepshow wchodzi John Grant, wokalista znany z płyt solowych z ostatnich lat, a wcześniej jako wokalista grupy The Charles, także znany. A towarzyszą mu członkowie grupy Wrangler, a wśród których z kolei znajduje się Steven Malinder, znany przed lat jako członek grupy Cabaret Voltaire. Także dwa bardzo znane i szanowane nazwiska w świecie muzyki niezależnej. Creepshow, płyta Mr. Dynamite, wydawnictwo Bella Union, tytuł utworu Fall. Es steht ein Baum für sie gesät, der auch ihren Namen trägt. Denn er ist so alt wie sie. Im Ginstertal, durch das sie zieht. Blut von dem sie trank. Er lahmte ihre Faust zur Hand. Es verstand den Sinn des Seins und des Lebens Pein. Jagd. To jest szyld, który poznaliśmy przed kilkoma laty i w kwietniu, dosłownie przed paroma tygodniami, ukazała się druga płyta Die Wilde Jagd, zatytułowana Urwald Orange. Tytuł płyty pochodzi od nazwy studia, w którym została zrealizowana, a studio mieści się w Düsseldorfie. Ginsterblut za nami, na zakończenie Fledeboy, i to już będzie wszystko na dziś. Po kilku audycjach z nowościami za tydzień cofniemy się w czasie do roku 1978. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Thank you. to promocja.